Aslen Erzincanlı olan Elvan Sevim 1966 yılında demir yollarında çalışan İsmail Bey'in ve Menekşe Hanım'ın dördüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelir. Ailesinde çok sayıda türkü sevdalısı bulunan ve İstanbul Radyosu ses sanatçısı Gülcan Sevim Bilgin'le amca çocuğu olan sanatçı, müzik konusunda ilk etkileri güzel sesli babası ve ozan gönüllü annesinden alır. Aynı dönemde evlerine konuk olan babasının sanatçı dostları onun müziğe yönelmesinde etkili olur. Elvan Sevim ilkokula Küçük Bakkalköy'de Atatürk İlkokulu'nda başlar. İlkokulu okurken müziğe ilgisi ve yeteneği iyiden iyiye ortaya çıkar, mandolin çalar ve okul korosunda görevler alır. İlkokulu bitirdiği yıl Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi'nde halk müziği çalışmalarına katılmaya başlar. Uzun süre burada dersler alan sanatçı Erol Köker ve Uğur Kaya'dan yararlanır. Ortaokul yıllarında ayrıca hem okulda hem de halk eğitimi merkezindeki halk oyunları çalışmalarına katılır. Aynı dönemde bir gazetenin açtığı halk müziği yarışmasına solist olarak girer ve birinci olur. Elvan Sevim ortaokulu Küçük Bakkalköy Ortaokulu'nda okuduktan sonra Halk Eğitimi Merkezi'ndeki öğretmenleri Erol Köker ve Uğur Kaya'nın ona çizdiği yolla konservatuvar eğitimiyle öğrenimine devam etmek ister. Ancak konservatuvarın uzaklığı, Elvan Sevim'in yaşının küçük olması korkutur babasını. Bu yüzden öğrenimine Haydarpaşa Lisesi'nde devam eder. Ancak onun aklı fikri türkülerdedir. Konservatuvarda eğitim almaksa en büyük arzusu. Bir yıl sonra konservatuvar sınavlarına girerek İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde okumaya başlar. Aynı yıl İstanbul Radyosu'nda açılan ön dinleme sınavında başarılı olur ve aralıklarla bantlar yapmaya başlar. Konservatuvarda eğitim alırken pek çok değerli sanatçıdan ve öğretmenden yararlanır. Bir yandan da dışarıda katıldığı çalışmalarla kendini geliştirmek için uğraşır.